برگ سبز، برنامه شماره 203. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی ليس في الدار غيره ديار. جایی که تخت و مسند جم می رود به باد، گر غم خوریم خوش نبود به که می خوریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگری. زان پیشتر که عمر گران ماه بگذرد، بگذار تا مقابل روی تو بگذری. چون صوفیان به حالت رقصند در سما نیز هم به شعبده دستی برآوری. Thank you.

خوش نبود به که نیخوری که کوی دوست به فردوس ننگریم زمین در اولاد یا باد سبا دوشم آگهی آورد که روز مهنت و غم رو به کوتهی آورد. نسیم زلف تو شد خضر راهم اندر عشق، زهی رفیق که بختم به همرهی آورد. Thank you. سازد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 203 برگ سبز بود که با همکاری آقایان عبادی، قوامی، حسن کسایی و رضا ورزنده تنظیم گردیده. آهنگ چهارگاه، اشعار از عطار، حافظ و عراقی.